بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضائے واقعی معلوم کرنے کی صورت ان کا وعدہ اور شرائط وعدہ کا تحقق ہے, اور اس پر بھی جو خشیت مومن کے لیے لازم ہے اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو معال میں احتمال کے شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہو جائے, دوسرے کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی فی الحال ہو گئی ہو جس کا علم بھی التفات سے ہو سکتا تھا اور التفات میں کوتاہی ہوئی ہو کہ وہ بھی اختیاری ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں, یہ معلوم کیسے؟ فرمایا کہ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کی جو جو شرطیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ شرطیں ہم پوری کر لیں. جو نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں اس کی جو جو شرطیں ہیں اور وہ شرطیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں, لکھی ہوئی ہیں, وہ شرطیں پوری کر لیں تو حق تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو گئے. لیکن پھر بھی تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف ہمیں رہے. اس کی دو وجہ بیان کی کہ شاید کام کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہم اگر توجہ کرتے تو غلطی کا پتہ چل جاتا, ہم نے توجہ پوری نہیں کی اس لیے غلطی کا پتہ نہیں چلا. یا فی الحال تو غلطی نہ ہوئی ہو, وہی عمل بعد میں کریں, دوبارہ کریں, سے بارہ کریں, اس میں غلطی ہو جانے کا احتمال ہے. تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں پھر بھی ڈرنا چاہیے. ان کی وجہ سے ہمیں پھر بھی ڈرنا چاہیے کہ شاید ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہے یا نہیں کی. بے فکر نہ ہو جائے, بے فکر نہ ہو جائے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا, وہ اب یقیناً ہم سے راضی ہیں, ایسا نہ کرے. فکر لگا رہے. فکر لگا رہنا ہی اچھا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ڈرتے رہتے تھے, بہت ڈرتے رہتے تھے, نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہو, نہیں معلوم انجام کیسا ہو. مولانا ادریس صاحب گاندھلوی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ حضرت کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا, حضرت یہ تو بتلائیے کہ ایمان جو ہمیں حاصل ہے یہ قصبی ہے یا وہبی ہے؟ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے یا ہم نے خود حاصل کیا ہے؟ پر میں وہبی ہے, ان کا دیا ہوا ہے. مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت تیرا گھبراتے کیوں, وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ دے کر لے لے. جب انہوں نے دیا ہے تو گھبراتے کیوں, آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ وہ ایسی ذات, وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ دے کر لے لے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے دے دیا, اب ان کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم سے واپس نہیں لیں گے. دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے, من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں, دین کا گہرا علم اس کو فقاہت کہتے ہیں. من یرد اللہ فیہ خیرا یفقہ فی الدین, حق تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں, سمجھدار بنا دیتے ہیں, دین کا سمجھنے والا بنا دیتے ہیں. یہ بھی ان کی بہت بڑی رحمت ہے, عنایت ہے کہ یہ علامت بیان فرما دی کہ ہمارا ارادہ اس شخص کے ساتھ اچھا ہے, جبھی تو ہم نے اس کو دین کا گہرا علم عطا کیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ بھی امید کی بہت بڑی کرن ہے, امید کی بہت بڑی کرن ہے. لیکن پھر بھی لاپرواہ نہ ہونا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہیں معلوم ہم سے کب کوئی کوتاہی ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے. بے فکر نہیں ہونا چاہیے, بے فکری اس راستے میں مضر ہے. ایک دفعہ زکریہ صاحب جا رہے تھے, حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سکول کے پاس سے گزرے تو بچے بھاگے جا رہے تھے, چھٹی چھٹی چھٹی, ان کو چھٹی ہو گئی, بچے بھاگے جا رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو اس وقت خوشی ہوگی جب ہمیں دوزخ سے چھٹی مل جائے گی, جب ہمیں دوزخ سے چھٹی مل جائے گی اس وقت خوشی ہوگی. اس سے پہلے پہلے تو فکر ہی فکر, تو انسان میں فکر ہونا چاہیے. بے فکری پسند نہیں ہے, فکر ہونا چاہیے. ہر وقت لرزا و ترسا رہنا چاہیے, لرزا و ترسا رہنا چاہیے. اس لیے ایسے واقعات جو لوگ نقل کر دیتے ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے بعض یوں حکایت نقل کرتے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ فلاں بڑی بی کا بیٹا زندہ کر دیجئے. حق تعالی نے وہ درخواست قبول نہیں فرمائی. تو اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں وہ روحوں کا تھیلا لے کر جا رہے تھے, تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے وہ تھیلا چھین لیا اور جتنی روحیں تھیں سب کو نکال دیا. وہ فور فور فور کر کے اپنے اپنے بدنوں میں چلی گئی, وہ سب زندہ ہو گئے. پھر یہ کہا کہ دیکھیے آپ نے ایک روح نہیں دی تھی, ایک بچے کو زندہ نہیں کیا تھا, میں نے دیکھیے کتنے زندہ کر دی, میں نے کتنے زندہ کر دیے. لیکن یہ واقعہ بالکل غلط ہے. اللہ کے بندے جتنے اللہ تعالی کے قریب جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ لرزا و ترسا رہتے ہیں. وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ آپ نے ایک نہیں زندہ کیا, میں نے دیکھیے کتنے زندہ کر دیے. اتنی جرأت اہل اللہ میں, اولیاء اللہ میں نہیں ہوتی, اتنی جرأت ان میں نہیں ہوتی. اس لیے اس قسم کے واقعات جو بعض نقل کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالی کے راستے میں جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو جتنا اللہ تعالی کا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی وہ لرزہ اور ترسا زیادہ رہتا ہے. اس قسم کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ یوں کہہ دے کہ آپ نے ایک روح نہیں زندہ کی, ایک آدمی نہیں زندہ کیا, ہم نے دیکھو کتنے زندہ کر دی. جی ہاں جی ہاں, یہ نہیں ہو سکتا. ان کا قرب ایسا ہے کہ جو جتنا قریب جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے, کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں. ذکر قلبی یہی ہوتا ہے کہ دل میں ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ میرا کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. یہ فکر اگر لگا ہوا ہے تو ذکر قلبی ہے. یہ فکر نہیں ہے تو ذکر قلبی نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, ذکر لسانی تو زبان سے ہوتا ہے, ذکر قلبی دل میں ہوتا ہے, اور اس کی حقیقت یہی ہے. یہ نہیں ہے کوئی دھک دھک کی آواز آنی شروع ہو جائے دل میں سے, یہ نہیں ہوتا ذکر قلب. جی ہاں جی ہاں, ذکر قلبی یہی ہے کہ یہ فکر دل میں لگ جائے کہ کوئی کام اسے اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے. یہ فکر دل میں لگ جانا اور یہی بات سوچتے رہنا, یہی ذکر قلبی. اپنے اختیار سے سوچتا رہے کوئی بات اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے, یہ ذکر قلبی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ ذکر قلبی ہے کہ دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ, دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ, رضا کا مقام سب سے اونچا مقام ہے. حتیٰ کہ جنت میں جب اللہ تعالی کی زیارت بھی اہل جنت کو ہو چکے گی تو اللہ تعالی فرمائیں گے اب میں تم کو ایسی نعمت دینے لگا ہوں جو پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے. حالانکہ اللہ تعالی کی زیارت بھی ہو چکی ہو, اہل جنت کو جمعے کے دن جمعے کے وقت سب کو زیارت ہوا کرے گا. جو ان میں سے اونچے درجے کے ہیں ان کو ہر روز ہوگی, اور جو اور بھی اونچے درجے کے ہیں ان کو ایک دن میں دو دفعہ ہوگی. فجر کے وقت اور عصر کے وقت, اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہو. ان کی زیارت کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہے, جھلک, ایک جھلک ہوتی ہے جو محسوس ہوتی ہے. اس جھلک کو اس سے زیادہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک دن میں دو دفعے ہو جائے. پہلے یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ جب سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا, یہ ہفتہ ہے, یہ اتوار ہے, یہ پیر ہے, یہ منگل ہے, یہ بدھ ہے, کیونکہ یہ تو سورج کے نکلنے سے اور غروب ہونے سے پتہ چلتا ہے. جب سورج ہی نہیں ہوگا, طلوع و غروب ہی نہیں ہوگا, تو پتہ کیسے چلے گا. لیکن یہ مسئلہ گھڑیوں نے حل کر دیا. گھڑیوں نے, پہلے نہیں تھی گھڑیاں, بعد میں اللہ تعالی نے ہمیں دے دی. وہ دیکھ لو, اس میں تمہیں دنوں کا بھی پتہ چل جائے. اس لیے اب یہ اشکال نہیں ہے, پہلے ہو سکتا تھا, اب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ہم گھڑیاں بنائیں گے, اس لیے انہوں نے فرما دیا. حدیث میں آ گیا, حدیث اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے, الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں, حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. جمعے کے دن زیارت ہوگی یا ایک دن میں صبح شام زیارت ہوگی, یہ پتہ کیسے چلے گھڑیوں سے. گو ہمارے ہاتھوں میں پہلے گھڑیاں نہیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو گھڑیاں تھیں. ان کو تو پتہ تھا کہ ہم نے ان کو گھڑیاں دینی ہیں, دنیا ہی میں ان کو پتہ لگ جایا کرے گا کہ آج ہفتہ ہے یا اتوار ہے یا پیر ہے یا منگل ہے. یہی گھڑیاں جنت پہ ملیں گی, پتہ چل جائے گا سورج ہو یا نہ ہو. سورج ہو یا نہ ہو, ہمیں گھڑیاں بتائیں گی کہ پیر آ گیا, منگل آ گیا, بدھ آ گیا, جمعرات آ گئے, جمعہ گئے, گھڑیاں بتائیں. کیسا انعام اللہ تعالیٰ کا, گھڑی بھی بڑا انعام. اس نے یہ اشکال دور کر دی. سورج نہ ہونے کے باوجود پھر بھی گھڑیاں ہمیں دن بتا دیں گی, اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہر جمعے کو بھی ہوا کرے گی, بعضوں کو ہر روز بھی ہوا کرے گی, بعضوں کو ایک دن میں دو دفعہ بھی ہوا کرے گی. یہ ساری باتیں گھڑیوں سے معلوم ہوں گی. جی ہاں جی ہاں, تو زیارت بھی ہو چکے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اب میں سب پہلی نعمتوں سے بڑی نعمت تمہیں دیتا ہوں. اس وقت یہ فرمائیں گے, اب میں تم سے راضی رہوں گا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی رہیں, ناراض نہ ہوں. اسی نعمت کا ذکر جو آدمی دنیا میں کرے اور دل میں سوچتا رہے کہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ ناراض نہ ہو جائیں, تو وہ دل کا ذاکر ہے, وہ دل کا ذاکر ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. عورتیں چلی جائیں دائیں طرف کو, جائیں نہر کی طرف, مرد دعا کے بعد جائیں گے اور جائیں گے بھی بائیں طرف تاکہ ٹاکرا نہ ہو, تاکہ ٹاکرا نہ ہو. جی ہاں جی ہاں, عورتیں بھی چلی جائیں فوراً, ٹاکرا نہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم برحمتک یا ارحم الراحمین.